Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Sevgili dinleyiciler, hangimiz daha güzel yapıyoruz? Galiba ben. Çok teşekkürler. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Alkışlar içinde geliyor stüdyomuza. Türk Sporu'nun iki yetkin ismi Oktay Demirci ve ıssız adam Fahir Öğüt. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Günler sonra yayına diyerek çıkmakta. Nasıl şimdi belli edeceğiz canlı yayın olduğunu? Eski sesimizin olmadığını bunun. Şimdi bu da bak bir sonraki yayınlanışında yine kafa karıştıracak. Saati söyleyelim. Saati söyle. Yok saati beni ben. Beni cimcikle Fahir. Yani cimcik deyince tabii doğru. Anlaşılır canlı yayın oldu. Canlı yayın oldu. Çünkü morluklardan kesin. Çünkü canlı olmasaydı morluklar geçmiş olurdu. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Evet tamam. Yani bazen yazın bir ay falan ara veriyoruz ya. O zaman bu hisse kapılmıyorum da. Bu sefer... Hayatımda bir sayfa kapanmış gibi oldu. Artık sabahları kalkmak yok falan gibi bir hisse kapıldım ya. Böyle bir bitmişti falan. Böyle bir eksiklik de duymuyordum işin kötüsü. Ya ben her şey iyiydi ya. Pazartesi her şeye sıfırdan başlardım da. Cuma burada çıkınca gerçekten benim sinirim. Ama bayram sonrası tabii yani. Tabii o bayram. Şimdi bir saat söyleyeceğiz ya. Eğer o saati... Yalnız söylersek bu programın bir sonraki yayınlanışında tutma ihtimali var mı? O zaman çünkü canlı olarak anlaşılabilir. Sıfır. Cevap veriyorum sıfır. Şu anda sıfır noktasındayız ve ivmemizi yukarı doğru döndürmenin zamanı geldi. Gazetelere bakacağız. Gazeteler de öyle ortadan ki. O kadar geyiğe sarmış ki gazeteler. Valla bak bugün çok önemli. Hürriyet'in manşetindeki haberi vereceğiz modern sabahlarda. Belki de bir ilk. Evet bir ilke rastlıyoruz. Orada da Oktay, çok heyecanlıyım şu anda. Hemen gidiyoruz 1988 yılına. Erevizyon. Yani canlı yapıyorduk. Hani bugünün gazetelerini yapıyorduk. 88 yılının gazetelerini aldım geldim ben. 88 yılının 12 Aralık gazetesi. 88 yılındaki banko yarışmasını hatırlıyorsunuz. Evet. Banko yarışması deyince aklınıza gelen ikinci ismi istiyorum. Haydi. Ben söyleyeyim mi? Söyle. O görme engelli adam. Senin tahminin var mı Fahir? Yok, görme engelli bir kadın vardı da görme evet, engelli. Fahir cevabı daha makul olduğu için cinsiyetten. Birinci kişi herhalde. Birinci kişi. İkinci kişi de kimdi biliyor musun? Hayır, birinci o kişi. Kadını yenen kişi kimdi o? Birinci kişi Bülent Özveren. Bülent Özveren. Ha, Bülent Özveren canım. O birinci kişi Bülent Özveren'di evet. O görme engelli kadın benim aklımda kalan kadın mıydı adam mı? Kadın Hale Bacakoğlu. Evet Hale Hanım. Doğru mu hatırlamışsın? Doğru hatırlamışsın. Cinsiyet. Hale adam. Yarışmanın ben formatını da hatırlamıyorum da haftalarca o kadın kalmıştı gibi tabii. Bir şey var değil mi? Evet. Vıcık vıcık vıcık vıcık yazıyorlardı o kalemlerle şeyin üstüne. Ha, evet doğru cevap veriyorum diye kaldırıyorlardı sonra. Evet yani ne güzel bir dönemdi o. Çirkin el yazılarının had safhada olduğu. Evet. Oktay götürdün de getirmedin. Bir dakika, niye gittik oğlum biz? Kaldık orada. O yarışmacının yanında biri mi vardı onu yazan? Yok. Nasıl kendi... oluyordu? Görmeye geldi. Biri vardı galiba. Bilmiyorum. Biri bana geldi. Yalnız öyle yarışmalarda şöyle bir güzellik oluyordu ya. Herkes aynı cevabı verse de değişik görünüyordu cevaplar. Ne güzeldi. Ne kadar zaten güzel şeyler. Yazı karakteriyle yazılmış gibi çok hoş. Evet. Değişik şeylerden zevk alan sanatçımız. Şimdi Hale Bacakoğlu. Evlenmiş 1988 mi? Yılında banko yarışmasıyla yatırdım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilk engelli kadın daire başkanı olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini. Bu da Hürriyet gazetesinin manşetinde. Ben de dedim ki böyle bir haberle başlayayım abi. İyi demişsin Oktay, bir de şu asfalt çalışmalarını ver. Tam biz de geyiğe saralım iyice o. Ankara'da Atatürk Bulvarı 3 gün kapalı. Haberiniz olsun Sıhhiye, Kızılay Sıhhiye arası. Dün gece TRT'de yayına yetişmeye çalışırken fark ettim ben onu. Evet. Ben de orada mecburen. Sen nereden geldin? Ben tali yolları kullandım. Pardon, servis yolunu kullandım diyecektim. Vallahi 3 gün süreyle bak tarif ediyorum. Kızılay Meydanı ile Sıhhiye Meydanı arasında kalan bulvar tamamen kapalı. Ne yapacağız? Nereden gideceğiz? Hani dünyada sola dönüş olmadığını danalar gibi duyuran bir meydan var ya, oradan ilerisi yok galiba. Evet, sola dönüş zaten yok. Devam da edemiyorsun. Sağa zaten dönemezsin. Hadi sağa döneceksin. Ya sağa döneceksin. Bir yerin en önemli özelliği oradan sola dönüş olmaması olunca insanın dikkatini çekip bakın bu kadar duyurmak. Buradan sola dönüş yok. Olamaz. Böyle bir şey aklınıza bile gelmemeliydi. Niye ısrar ediyorsunuz diye bir tabel olur mu ya? Tabii canım. Bence düşünmeyin dahi diyorlar. Garip olan orası bir dört yol ya. Dört yol göbek ağzı. Oktacım, göbek. Göbekte tek tarafa dönebiliyorsun. Öyle bir gariplik var ya. Bir tek sağa dönüş var. Çünkü yazı var orada. Burada sola dönüş yapmak yasaktır diye. Bitti o kadar. İyi, ondan sonra artık düzle gidemiyorsun. Düzle gidemiyorsun. İşte sağa dönüş. Pazar geldin Giman'ın, eski Giman'ın, artık oradan sağa döneceksin. Şimdi oralar hep panor oldu Fahri. Ha doğru, panorun oradan sağdan aynen devam. Ay peki, ben de biraz o zaman kısa kısa magazin haberleri vermek istiyorum. Sizce de bir sakıncası yoksa. Sonra da cinsellikle ilgili önemli haberler var. Cinselliğe geçeceksek dönüp dolaşıp tamam. Ha. Şimdi ilk açıklama Nursel İdiz'den geldi. Bayram bayram ağzını açtırmışlar kadıncağızın. Nurgül'ü dudaktan öpmek isterim diyor. Aramızda bir elektrik olduğuna inanıyorum. Fırsat verirlerse Nurgül'ü dudaktan öperim. Nurgül dediğimizde Nurgül Yeşilçay. Yeşilçay. Şimdi ünlü olmanın şöyle bir avantajı var. Sen de bunu aklından geçiriyor olabilirsin. Nurgül Yeşilçay için olmaz, başkası için olur ama böyle gazetecilere açıklayamıyorsun bunu. Tabii canım, ben gidip desem ki ben Oktay'ı dudağından öpmek istiyorum diye, hangi gazetede çıkar kim bilir. En başta ben rahatsız olurum. Herhalde Nurgül Yeşilçay da rahatsız olur bu durumda. Rahatsız olmuştur yani. Gerçi birinin seni öpmek istediğini duymak rahatsız eder mi? Vallahi nereden öpmek istediğine göre değişir. İşte de, şimdi bambaşka bir burada tartışma başlattı Fahir. Hayır, burada öpme değil de aramızda bir elektrik olduğunu düşünüyorum iddiası Nurgül Yeşilçay'ı. Yok öyle bir elektrik. Nereden öpmek istiyorsa tamam, bir şey demiyorum ama. Tam olarak öyle dememiş. Elektriğimizin birbirini tuttuğunu düşünüyorum demiş. Herhalde aynı anlama gelir. Ortada bir elektrik var, el birliğiyle kaldıracağız. Buna cevap gelecek mi sizce? Nurgül Yeşilçay'dan. Cem Özer'den. Bilmiyorum, gelir. Cem Özer'den de gelebilir. Cem Özer'den gelir. Gelse önce beni bir öpsün, ondan sonra hanımı öper de demiş. Evde tabii, kendi kendine. Karısının karşısında. Sonra da böyle yapıyor. Falan diye şey yapmış. Ben siper etmiş kendisini karısına. Ay. Onların bebekleri konuşuyor mu ya? Konuşuyordur. Konuşuyor tabii. Konuşan bebek. Konuşmaz mı? Devam ediyorum. Buyurun. Fenerbahçe'nin güzide futbolcusu. Ege'cim hemen söyle, patlat. Daha iki gün önce maç. Carlos Santa. Hayır. Daha İspanyol olan. Adamlar hani böyle Emrah'a benzeyen var değil miydi ya? Roberto Carlos, tamam. Roberto Carlos işte. Ha, öbür var ya Emrah'a benzeyen böyle. Onu bilemez. Vay, ne soruyorsun ya? Nereden bileyim ben? Banco de Banco. Banco diyorum. Pasaparola, evet, Oktay'a geçiyoruz. Ben bilirim. Evet, Guiza var ya, Guiza. Guiza, tamam. Evet, Guiza. Kancayı kime attı? Şimdi onun bir hanımıyla bir sorunları vardı. Problemler yaşıyordu. Bilmem ben, evet. Oku kime atmış? Aşk Okunu. Aşk Okunu. Yayından ot gibi fırlarım. Ben tahmin etmek istiyorum. Söyle. Nurgül Yeşilçay mı? Gibi yaklaşık. Cem Özer. Evet, doğru cevap. Bu numarayı ara ve yayından ok gibi fırla. Kimin lafıydı bu? Hatırlayın bakalım. 900'lü hat reklamı. Bir sanatçımız bunu söylüyordu. Bir daha söyle bakayım. Bu numarayı ara ve yayından ok gibi fırla. Neydi o? Hollywood yıldızları, hayır, zenciler. Erkek bunu söylüyor. Erkek mi? Yıldo mu? Hayır. Hayır. Şarkısında geçiyordu bu. Yaydan ok gibi fırlamak. Sinan Erkoç. Sinan. Doğru Sinan. Gidiyorsun ama. Faruk K mı? Faruk K öncesinde. Öncesinde tabii ki. Evet. Faruk K öncesi Faruk K. Burak Kut. Bu numarayı ara ve yayından ok gibi fırla. Doğru ya. Ben hiç hatırlamadım, olsun, ama beni 900'lü hatlara götürdün getirdin, sana da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarından dediğim de Guiza, takım arkadaşlarından. Herhalde bunlar bir oturuyorlar bir yerde, kahve tipi bir yerde. Hadise'nin telefonunu almış. Mesaj üstüne mesaj. Kız da tabii yanık. Cevap verince ver yansın, ver yansın. Ama Hadise şimdi Eurovision'a hazırlan. Gerçi bu aşkın şarkısına etkisi olur herhalde. Vallahi söyleyeceği şarkıya göre değişir. Belki böyle esprili bir şarkıdır falan. Orada aşka yer yok diyoruz. Buradan tüm yetkilileri de davet ediyoruz. Başta Aragones olmak üzere. Evet. Spor esprilerimizin burada sonuna geldik. Hayır, şu şapkayla o CNN Türk'teki adama benziyorsun ya. Faruk. Aragones falan diyorsun, bir şey diyorsun. O var ya bir tane kısa boylu şapkalı. Bu arada Aragones ile Arog arasında bir espri olacak mı olmayacak mı diye bir beklenti vardı galiba. Ben gazetelerin spor sayfasına hiç bakmıyorum ama bir takım 3 puan Arogladı falan gibi bir şey gördüm ben bir spor sayfasında. Onu arakladı gibi falan. Ha, öyle kullanmışlar. Aragones ve Arok arasında bir şey yaptılar mı? Yapmadılar. İlk sen yapabilirsin. Yapmadı. Bu imkanı kullan. Ben güzel bir spor ya. Esprisi. Hadi Ege'cim yapabilirsin. Sizi bilmiyorum ya. Zaten Fenerbahçeliler bu aralar şey. Ne? Keyifsiz. Bir de tatsız bir espriyle iyice keyiflerini kaçırmayalım yani. Ne o? Korktum bakıyorum. Yani ben spor camiasını karşına almaktan mı? Arkanda biz varız merak etme. Yürü bu senenin başında ben Fenerbahçeli olduğumu açıkladım canım. Niye korkayım? Takım arkadaşlarına. Ege hani açıklamayacaktık ya. Bunun böyle bir şey yoktu ya. Nasıl açıklamıyorum üç ya? Üç büyükleri burada biz hepimiz temsil ediyoruz. Böyle bir ne zaman konuştunuz? Abi ya? o yüzden biz üçümüz yapıyoruz ya bu programı. Sene bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş. Panora görüntü sadece abi. Onun arkasında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bu camialar var. Açıklamayacaktık. Neyi açıklamıyorduk anlamadım abi, ben şimdi. Kimin hangi takımı tuttuğu abi biz burada spor konuşurken. Spor programlarında öyle oluyor ya, her takımdan bir kişi oluyor. O eskidendi canım, öyle kimsenin hangi takımı tuttuğu belli değildi. Artık herkes açık açık. Abi açık açık söylüyor. Olduğunu söylemiyor mu? Söylüyor da yine de öyle bir denge yok mu? Bak 90 dakikaya Hıncal Uç Galatasaraylı. Haşmet Beşiktaş'tı. Mehmet Yılmaz Fenerbahçe. Tamam işte ben de onu diyorum. Herkesin hangi takımı tuttuğu biliniyor. Biz neyiz yani şimdi? Hayır biz açıklamayacaktık. Ama o zaman örnek verme. Açıklamayacaktık biz. Ver Oktay ver, yoksa ben başlıyorum. Cinselliğe giriş yapacağım. Kimsenin vermesini istemiyorum. Herkes sussun, kendine dönsün. Bazı olayları tekrar tekrar iç dünyasında değerlendirsin. Bunu neden söylüyorum? Süzgeç tipi bir şey mi? Süzgeç gibi bir şey. Hı-hı. Çünkü ben biraz da müzik diyorum. Oktay sen yaşadığımız hayatın monotonluğundan, renksizliğinden bizi bir an için çekip çıkaracak müziğin kollarına bırakalım kendimizi. Ne dersiniz? Sıcak su dökmek istiyorum. Yeni öyle haberler var ya bugün gazetede. Kaynar su. Öyle bir şey yapalım. Biraz müzik diyelim. Öyle bir şey yapalım ki Ege. Hiç unutulmasın. İkiye böleceğim o suyu. Azar azar. Alıştır. Önce fire dök. Kalanının üstüne biraz soğuk ekleyip bana dök. Umıltır. George Harrison seslendiriyor sıradaki şarkıyı. Got My Mind Set On You. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yine gördüğünüz gibi en güzel ben yapıyorum sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar. Hadi Oktay. Seks haberlerine geçmeden önce. Yine mi öncesi? Önce. Seks öncesi. 3 gün önce neydi? 3 gün önce bayram. 3 gün önce ne günüydü? Ne günüydü? Kaba bir hesapla. Bayramın ikinci günü. Salı mı? Çarşamba mı? Cuma mı? 3 gün önce yani. Cumartesi mi? Salı mı? Salı. Pazartesi mi? Salı. Evet, salı. Evet. Yani ne günüydü? Ne günüydü? Salı günüydü. Salı günüydü. Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele günüydü. Aa, çok, biz de bayrama denk geldi. Kutlanmadı. Hiç kutlanmadı. Sıfır. Bu sene de vallahi hiç olmazsa uluslararası suçla mücadele birilerine kime biz çiçek alacağız? Biz hani diyorduk ya bu bayramda ne oldu da bize yayın verilmedi, bayram eşekleri olmadık diye. Ha. Tamamen bu konu konuşulmasın modern sabahlarda diye. Ben yapılmış bir komple olarak olduğunu düşünüyorum. Yolsuzlukların üstü örtülsün. Şapanın yanına kâr kalsın. Bu arada evet. Yolsuzlukla Mücadele Günü dolayısıyla bir girişim başlatmış Dünya Ekonomik Forumu. Forumunda bir girişim başlatılmış. Şimdi keyfim yerine geldi işte. Demişler ki önde gelen şirketlerin CEO'ları toplansın, YouTube'undan dünya kamuoyuna seslensinler. Ve yolsuzlukla nasıl mücadele edebileceklerini anlatsınlar. İşte biz bak görüyorsun değil mi? Herkes bütün dünya ne kadar şanslı ama bizler öğrenemeyeceğiz iş. YouTube'una giremeyeceğimiz için yolsuzluğa devam. Yolsuzlukla mücadele edemeyeceğiz. Abi bir dakika ya. YouTube'undan bize de faydası olur diye düşünerek vermiştim. Sen ne zannettin? Oktay ya saçma Oktay safsın. Saf geldin, saf gidiyorsun ya. YouTube'u diyoruz abicim. YouTube'u. YouTube'u da kapalı. Kapalı yolları verdikten sonra kapalı internet siteleri de verdiğime göre seks haberlerine güzel rahatlığıyla geçebiliriz. Vallahi seks haberleri. Herkes derin bir oh çeksin, seks haberlerine giriyoruz. Şimdi Japon asıllı Kanada vatandaşı. Bir kişi mi? Bir tane var dünyada, orijinal adam. Le Trunk, şimdi demiş ki... Ya abi ne diyeyim, kimsin lo mu diyeyim ya? Uydur. Japon isimlerine gülmek de sadece bizim ülkemizde olan bir şey mi ya? Yok sadece bizim aramızda, ben hiç dışarıda gençler arasında böyle şeyler yok. Ha Le Trunk diye Japon ismi yok ki ya. Ne var? Hattrick mi? Ne ya? Le Turung diye Japon ismi mi olur? Le. Turung ne? Turung Kanada'dan kaynaklı. Büyük ihtimal. Şimdi bu adam Japon ismine gülmedik, onu söyledim. Adam uğraşmış. Ya dur bir ya. Pardon, buyurun hocam. Buyurun hocam deyince bir anda bir şey oldum ya. Şimdi yıllardır aradığı kadını bulamamış. Ulan demiş, madem bulamıyorum ben niye yapmıyorum? Adam çünkü Japon. Robot üstadı. Girmiş hemen atölyesine. Ondan sonra güzel çalışmalar yapmış. Temizlik, yemek falan böyle şey değil. Ve tamamen insansı görünüme sahip. Demiş ki 2 yıl daha bana müsaade edin. O cinselliğimizde doya doya yaşayacak hale getireceğim ben bunu demiş. Ama demiş 2 yıl daha benim süreye ihtiyacım var. Şu anda var. Cinsellik yaşamıyorlar mı? Şu anda... Soğukluk mu var aralarında? Şimdi yani robot kadın yapmış kendini. Robot kadın yapmış ama hakikaten şöyle görünce maşallah diyesi geliyor. Fatma Giri'nin bir filmi vardı, hatırlıyor musunuz? Kemal Sunal'la. Evet. Çok güzel filmdir. Japon işi miydi? Ha, Japon işi. Aynen, bak onu söyleyeyim sana. Hakikaten çok öngörülü bir filmmiş zamanında. Kutudan çıkıyordu Fatma Girik. Ama buzdolabı kutusundan, hatırlıyor musunuz? Tükürüyor Arçelik. Muydu ya o? Tabii canım. Hayır, o şovunda tükürüyordu. Ha, filmde tükürmüyordu. Yok, değil mi? O zamanlar daha tükürmek nedir bilmiyordum. Fatma Girik. Tükürme programı yok. Yani. Ya bu kızcağızı da güzel, bayağı bir sürü maharetli yapmışlar. İki dil biliyor, efendime söyleyeyim iki dil biliyor. Çalışıyor muymuş? Çalışıyor, hem çalışıyor hem de evinin kadını yani. Hakikaten. Ha, benim anladığım kadarıyla bu adam eve hapsetmiş yani. Hayır. Yani programında şöyle bir programı var onun. Mutfakta bir aşçı, dışarıda bir hanımefendi. Üçüncü kısmını da halletmeye çalışıyorum gibi bir açıklaması onu var. Onu halledemez. Bence de halledemez. Hedef yanlış çünkü. Hedef Pinokyo diye bir gerçek var önümüzde. Pinokyo'nun neydi babası? Gestapo diye isim. Geppetto. Geppetto. Geppetto'nun niyeti neydi Pinokyo'yu yaparken? Çocuk işçi olarak çalışma üretiminde kullandırmak. Ama yani hani işte çalıştırmaktı. Burada da hedef yanlış. Bu üçünden birlikte başarılı olamaz. Biz buna Japonya'da üç birlik kuralıyız. Bir de ben bu kadının fiyasko olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten neydi? Mükemmel bir kadınsa o adamla işine. O evet. Adam belli ki dışarıda canlı kanlı kadınların hiçbir adamın yüzüne bakmış. Bir şey var demek ki bu adamda. Ama canım niye? Bu kadın, bu robot kadın gerçek bir kadın gibiyse onu da ilk etapta evden postalar diyorsun. Çıkması veya adamı postalaması lazım. Bence zaten yani yakındır. 2 yıl sonra pasaportu eline alır. Artık Kanada pasaportu mu, Japon pasaportu mu neyse başka diyarlara göç eder. Ama kız güzel. Seri üretime de geçebilirim demiş. Kişiye özel üretim de yapabiliyorum demiş. Tüm aradığını bulamayan kadınlarda aradığını bulamayan erkeklere buradan açık çek yazıyorum demiş. Şimdi adam bilim adamlığından bambaşka bir sektöre geçiş yaptı. Güzel böyle parlak bir takım elbise de alsın. Laboratuvarda onu giysin. Bir tane bir ufak yaşlı bir tane var. Biraz tombil tombul ama öyle şey yapar yani. Yani ama bunu dünyanın bir kurtuluş kapısı diye düşünüyorum ben bunu. Biraz da öyle düşünmek lazım. Bir şey açılıyor o kapı ya. Ben anlamadım onu, kapımı. Zevk ve şehvet i̇smi dünyasında güzel. Açılıyor. Kapının ismi güzel. Kurtuluş kapısı. Kurtuluş. Bu arada işsizlere de müjde. Yeni Zelanda'da eğer gidebiliyorsanız işsizlere yepyeni bir alan. Malum bir prezervatif firması. Yeni bir şey açtı. Ne derler ona? Ürettiği ürünlerin denenmesi için 100 kişi işe almış. Ve 1500 kişi başvurmuş. Yeni Zelanda'da mı öyle ya? Ya hiç sorma. Onu nasıl, ben geçenlerde bu şey kalasları kaldırıyorlardı falan, adamlar böyle bir... Dünyanın en güçlü adamı yarışması mı? Yo, hayır, madende çalışmak için öyle bir sınav yapmışlar işte, kalas kaldır, kürekle çukur aç falan gibi böyle sınav, böyle bir sınav. Türkiye'de sınavdı. Mi? Türkiye'de böyle bir sınavdı. Orada da yani işin niteliğine uygun olarak 1500 kişiye ürünleri veriyorlar denenmesi için. Çılgınca şu anda Yeni Zelanda hakikaten çılgınca bu işle uğraşıyor. Nerede deneniyor bunlar? Yani ateşe dayanıklı falan gibi şeyleri mi deniyorlar yoksa normal kullanımı mı? Abi bilmiyorum, kutuların üstünde genelde ateşe yaklaşmıyor. Parlar. Parlayıcı ve yanıcı madde. Konaklamayı falan karşılıyor mu yani? Yeni Zelanda bu firması. Tabii harcırat veriyormuş üstüne tam. Norveçli balıkçıların ellerinden sonra Yeni Zelanda'da erkeklerin... Affedersiniz ben burada söylemeye dilim varmıyor ama evet... Yeni Zelanda'da erkekler dünyaya tanıtımı belli. Bir de burada bir yanlış anlaşılma da olabilir diye düşünüyorum ben. Hani bunu deneme için falan başvuruyorsun da adam sana veriyor, denemesini kendi. Ama biz hani siz yardımcı olacaksınız deneyeceğiz falan diye düşünmüş de olabilir insan. Sadece prezervatif de üretmiyormuş malum firma. Malum firma. Mağrur firma. Ne derler ona? Yeni ürünleri de var. Farklı farklı. Hepsini deniyorsun yani. Çeşit çeşit. Türkiye'deki gibi değil. Mesela onlarda ne da... Neyse, muhallebi mi? Yeni ürün ne ya? Ya abi giriyorsun mesela, şimdi müzik marketlerde bir sürü şeyler oluyor ya. Müzik market. Ne biçim bir konuşmaya soktunuz beni ya? Psikolojim bozuldu ya. Malum market diyor, bir malum market diyor. Ondan sonra giriyorsun, istediğini alıyorsun, deniyorsun, kullanıyorsun. Diyorsun ki bu olur, bu olmaz. Ben bundan randıman aldım, bundan randıman alamadım. Ne yapıyor Yeni Zelandalı? Bilinçli tüketiyor. Bizim gibi bilinçsiz tüketmiyor. Bugün gençlerimize sorun. Her biri bunu farklı farklı alanlarda kullanıyor. Neyse. Seks dedik. Oktay da bir seksle ilgili haber versin. Bir sekse tam giriş olsun. Panda açılımı. Oo, Oktay çok ağır oldu. Çin'de bu laf yok herhalde. Yok çünkü tabii. Panda diplomasisi diye öyle geçmiş. Panda diplomasisine bir mekik diplomasisini biliyoruz. Panda diplomasisi oturduğu yerde... Kamış kemir. Kamış kemir. Kamış kemirerek iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltti. Panda açı. Bence panda açılımı olması lazımdı. Çin yönetimi bir iyi niyet jesti olarak Tayvan'a, bunlar biliyorsunuz biraz şey ya. Aralar tatsız. Netamet. Netameli. Netameli. Limoni. Tayvan'a Noel'de isimleri birlikte okunduğunda birleş anlamına gelen iki panda hediye edecekmiş. Yani isimleri bulunmuş. Bir, birisinin adı Leş. Bir Leş. Çin bundan önce de bir sürü ülkeye panda hediye etmiş. Ben anlamadım bunu. Şimdi bu robotu yapan adamdan bahsediyorduk ya. Çin de resmen hani panda şey gibi. Ne? Panda pazarlaması gibi diyelim. Ya bir tane ufak tefek pandamız var. Tombul tombul. Bu pandaların isimleri Tuan Tuan ve Yuan Yuan. Yazın bunu. Tuan Tuan ve Yuan Yuan. Şimdi bir Tayvanlı bir kız görse, bir Türk genci. Evet. Tuan Tuan Yuan Yuan dese bir birleşme olur mu? Ya da şöyle cevap dese başında. Cinsel Tuan Tuan Yuan Yuan. Acaba diye cümleyi tamamlasa. Bence neden olmasın diyorum. Çünkü iki ülke arasındaki o dostluk daha da ne haline gelmiş olacak? Kaynaşacak. Adeta bir kenetlenme. Nasıl söyleyeyim şöyle. Böyle mesela iki mıknatıs magnetle buzdolabı misali yapışır ve asla ayrılmaz. Ama öyle sert yapıştırma, bozulur hakikaten. Tamam. Ona göre herkes ayağını denk alsın. Neye şimdi iki tane de oraya mı vermiş? İki tane oraya. Vallahi yalan daha önce Amerika'ya vermiş. Fransa'ya vermiş. Almanya'ya vermiş. Çin. Bir faydasını görmedik demiş. O yüzden Tayvan'a veriyoruz. Tayvan'a veriyoruz. Ya belki şeydir. Şimdi oranın iklimi şey değildir. Belki hayvanlar hem bir değişiklik olsun. Mesela insanlar da tatile çıktığı zaman daha bir şehvetli olurlar ya. Evet. Yani mesela sen tatile gittiğinde daha şehvetli olmaz mısın? Size soruyorum. Tabii. Panda da aynı insan gibi empati kur. Pandayı da gönderiyorsun. Bunlar işte oralarda üresinler. Panda kültürünü ya o giderken ülkelere yaysınlar. Giderken havaya girerse bu pandalar. Giderken girsin zaten. Açtılar kasayı. Nedense kasada gönderdiklerini düşünüyorum ben. Ama konforlu bir kasa tabii. Koltuklu moltuklu. Bu Çinli gelinler yüzünden imparatorluklar zamanında dağılmadı mı? Ah o Çinli gelinler. Oh. Pandalarla aynı şeyi yüzlerce yıl sonra tekrar kullanıyor olmasınlar yani. Aynı. Pandaları kullanıyorlar. Onların sevimliliği en başta ülkede böyle bir güzel hava yaratıyor. Sonra o pandalar nefettan. Hükümetin politikaları doğrultusunda bir şeyler çeviriyor olmasın. Çünkü bunlar üremiyor. Sen kamış kemirdin zannediyorsun. Orada casusluk yapıyor olabilir. Dedi yani o fettanlıklarıyla da mesela politikacıları baştan çıkarıyorlar. Evli barklı adamlar pandalar baştan çıkarıyor. Ben biliyorum ya, dünyanın çeşitli ülkelerinde pandalarla dost hayatı yaşayan siyasiler var. Ve bunların isimleri de belli. Siyasiler ve dayanlar. Panda konusu geldi dayandı ya. Nereye dayandı yine, Oktay? Yine açıldı bu konu ya. Bu panda konusu bir açılınca bitmez. Ah, çok önemli haberi veriyorum. Bak veriyorum. Kız kardeşi olanın çocuğu ne olur? Kız olur. Sirke mi? Doğru. Senin kız kardeşin var mı? Evet. Ne oldu çocuk? Kız oldu. Bitti. İşte benim kız kardeşim var. Ablamın iki tane oğlu var. Nasıl olacak? Oğlum senin... Doğru. O da doğru. Ay benim var kız kardeşim. Tamam. Köy tohuğu var mı? O da yiyor. O da öyle yapıyor Oktay. Niye öyle diyorsun? Yarın öbür gün. Ben sana söyleyeyim. Kız çocuğun olacaksa kız babası diye bakıyorum ben şu anda. Kız babası dert babası. Çok bu çocuğun hakikaten şeysi var. O yüzden biraz beklemeye alıyorum bunu. Zaten biz burada çok girmiyoruz bilimsel konulara da. Bir raporu daha önce dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Oğlan dayıya, kız halaya diye. Hı-hı. İşte bu teorinin aslında slogana indirgenmiş hali. Şey falan yanlış. Böyle yok, Çin takvimine bakalım. Şu zaman şey yaparsak, sevişirsek böyle çocuk, öyle bir şey yok. Bunu unutun. Bakın evinize hemen, yani hemen çevrenize bakın. Yani insan işte fark edemiyor. Kız kardeşin mi var? Ablan mı var? Hiç şansın yok. Tamamen kız çocuğu sahibi olacaksın. Peki mesela erkeğin kız kardeşi, kadının da erkek kardeşi varsa ne olacak? Baldız. Kadının hiçbir etkisi yok anladığım kadarıyla. Doğum olayında kadının hiçbir rolü yok. Ama iyi de ben mesela, benim ablam var. Kız kardeşim tamam, Oktay, var. Onu anladık. İki tane oğlu var. Nasıl açık, bunu nasıl açıklıyorsunuz bu kadar konuşmanın? Ablam bunu nasıl açıklıyor? Ablanın iki oğlu varsa eniştenin erkek kardeşi var demek işte. Bu kadar basit. Eniştenin şeysi var mı? Kız kardeşi var mı? Kız kardeşi var. Ha, şimdi anladım ya. Tamam. Ablamın eşinin kız kardeşi var. Tamam tamam. Çok mantıklı. Ya bir anda çürüttünüz ya. Mahvettiniz bütün canım araştırmayı. Ye tatlıyı çıkarak kıyıya döneceğiz yine. Hep Oktay'ın eniştesi yüzünden. Oğlum ne biçim akrabalarım var ya. Güzelim teoriyi mahvettim. Vallahi bir ya. Gene eski bilindik şeylere döneceğiz ya. Ben sirke diye biliyordum ya. Ekşi o, ekşi. Kız çocuğu ye ekşi, sirke. Çıkar ekşi diye olunca da erkek. Ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi. Ne tatlıyı çıkar Hakkı'yı. O, olur Hakkı yani. Değil ya, atlı ya. Ne atlısı ya, Hakkı. Hakkı elektrikçi vardı, Hakkı amca bizim. Rahmetli oldu o sonra elektrikçi. Ye tatlıyı çıkar atlıyı yani. Hakkı olabilir ismi, o önemli değil ama ata binerek çıkıyor. Vay be, nasıl bir çıkışsa artık, bravo, tebrik ediyorum. Almanya'da ilk kez bir Noel Baba Türk'müştü. Oo. Yemin ederim böyle haber var. Bu kez bir Türk Noel Baba oldu diye haber var ya. Almanya'nın... Almanya'da eğer ağzında sigara olan sokakta Noel Baba olmuyor mu bu yılbaşlarında? Almanya'da daha seçiliyor. Daha çıkmadı mı ortaya? Ne, Noel Baba mı? Noel Babalar. Çıkmadı, bayram tatili diye. Onlar yazık, da tatil. Onlara da ne üzülüyorum ya. O kıyafetin içine montları falan giyiyorlar. Çirkin bir Noel Baba. Altta çizme var gibi görünüyor. Hemen altında Mako senden. Valla Almanya'da bu işi seçiyorlarmış. Bir kişi mi oluyor? Bir kişi oluyormuş her kentte. Bak bu sene Neu kentinde. Neu pardon mu? Uydurma ne? Orada öyle bir kent yok. Almanca şeyi alıyorsun. Bizde de... Daha şehirlere geçmedik. Ali Aydın, 77 yaşındaki Kahramanmaraşlı Ali Aydın Noel Baba seçilmiş. Demiş ki siz olun. Beyefendi siz olur musunuz demiş. Vali mi demiş? Hayır, bunu şey yapan, belirleyen komisyon varmış. Sokaklarda geziyormuş bu komisyon. Vay be. Noel Baba komisyonu. Sonra bu adamı seçmişler. Milletin sokaklarında şey geziyor. Bak nasıl bağlayacağım şimdi. Aa, birden ya. Bak nasıl şey oldum. Dur, sakın sesini çıkarmaya gel. Milletin sokaklarında şey komisyonu geziyor, Noel Baba komisyonu geziyor. Bizim sokaklarımızda da Avrupa Birliği komisyonu. Evet, bir sözü sağladın daha. Daha güzel bir deneme yapabilir miyim? Yap bakayım. Milletin sokaklarında Noel Baba komisyonu geziyor. Bizim sokaklarımızda tehlike kol geziyor. Oh. Rahatlıyoruz ya, vallahi güzel. Kahkahayı duydum, doğru yolda olduğumu hissettim. Bu arada çok önemli haber. Mini eteksiz hemşire kalmayacak. Yapma ya. Yapma şunu. Ya Bige ya. Yıllardır vallahi hasret çekiyorum. Uykum açılıyor, yapma. Bir tane de şampanya patlatma efekti bulayım mı? Çok güzel. Birkaç dinleyicimizin doğum gününü kutlayalım. İspanya'da bir grup hemşire isyan bayrağını kaldırmıştı. Sebep? Mini etek. Mini etek. Mini etek giymeyeceğiz efendim. Yok ya. Hemen bunlar mahkemeye başvurdular. Efendim bu bize işte ayıptır, affedersiniz. Şey diyorlar. Neymiş şimdi bu üç İspanyolların? İspanyola. Coşku sabah hatırlayalım bu anda. Neydi yani şey, mini etek giymek istiyorlar. Gidirmiyor mu hastane? Hayır. İspanya'da hemşireler isyan bayrağını açıyor. Sebep, mini etek giymek istemiyoruz. Cinsel ayrımcılık bu efendim. O da demiş ki ulan şu herifi ben mini etek giydirsem güzel olur mu? Olmaz. Bunun üstüne hemşireler aç davayı en yüksek mercilerde. Neresi en yüksek? Engizisyon mu orada? İspanyol Engizisyon. İspanyol Engizisyon'un da mahkemeye vermişler. Engizisyon'un kararı açık. hemşirelerin bugüne kadar mini etek giydi bir tane şikayet geldi mi? Hayır, size ne oluyor demiş ya, size ne oluyor? Giyin mini eteklerinizi, geçin görevinizin başına. Şu anda İspanya'da tüm hemşireler mini etekle hastalarının sağlığı için cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. Hepinize büyük geçmiş olsun diyoruz. Çok erkek odaklı bakıyorsunuz Fahir Bey. Ben bakmıyorum. Ben Engizisyon'un kararını okudum. Benle alakası yok. Mahkeme sirayet etmiş. Oradan da bizim elimize ulaşmış bu karar. Yani şimdi belki birkaç erkek hasta ağrısını acısını unutuyordur hemşireye. Şey falan diyordu. Hemşire adam, şu dolabın altında kolonyam var. Şu dolabın altında ördeğim var benim. Onu veririm. Sürgüyü verirseniz. Ama yani bir hasta kadını düşün. Evet. Şey diye düşünün, ay bacaklarım şişko şişko, hemşirenin bacaklarına bak ne güzel falan diye düşünerek mesela karaciğer nakli için hastaneye gelmiş ama bacaklarının derdini düşüyordur bir noktadan sonra. Siz de çok hasta odaklı baktınız şimdi. Evet ya. Ege Bey. Olmadı. Hastane söz konusu olunca ben oradan yola çıktım. Ben engizisyon söz konusu olduğunda akan sular durur benim için ve kralı gelse değişmez ki İspanya'da da var bir tane. Hiçbir şey yapma şansı yok. Doğru söylüyor. İspanyol engizisyonuna saygınızdan dolayı sizi bir kez daha kutluyorum. Şimdi o zaman alkışlarla bir şey sorabilir miyim? Alkışlarla. Bak. Bir şey, teşekkür ederim. Alkışlar senin için geliyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama ben alkışlarla uğurladım ya. Alkışlarla uğurladığım anda senin susman gerekiyor. Lütfen konuşma. Ay kıyamam ben bu kıza. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Yetişin ha dostlar. Modern sabahlarda canımı çıkarıyorlar. Ay. Bir şey aklıma takıldı. Şimdi gazetelere geçmeden onu netleştirelim. Oktay bu yeni stüdyolarımızın tasarımında falan sen vardın herhalde değil mi? Büyük şöyle rol oynadı parmağı yeni var. Yeni stüdyolarımızın dediğin? Yani bu Kıbrıs'ta. Birkaç yıldır kullandığımız bu stüdyo. Ha burası mı? Hı-hı. Yani yok, ben askerde olduğum dönemde oldu buralar. Öyle miydi? Kıbrıs'ta var mı peki parmağın? Var bir parmak. Bir parmak da olsa katılım. Oktay'ın eli kolu uzundur, Kıbrıs'a kadar gider. Ne oldu ki yine? Yani niye böyle bu radyo stüdyoları hep soğuk atmosferler oluyor? Yani böyle bir sanki neye özeniyor radyocular yani? Uzay mekiğine mi özeniyorlar? Böyle masalar, teknik aletler falan. Evet Rusu. Ya. Şu yerde bir halı olsaydı bizim böyle bir kilim desenli. Şu oturduğumuz koltuklar böyle dönen yatan koltuklar yerine bir kanepe tipi bir şey olsaydı. Divan olsa bile kabul edin. Divan olsaydı bir tane karşı tarafta mesela divan olsaydı. Burada mı? Ha. Uzana aslında uzana yayın yapsaydın. Ya. Yani ne güzel şimdi bak mutfaktan kalkıyoruz. Pöfleye pöfleye yayına geliyoruz. Mutfakta konuştuğumuz şeyin aynısını konuşuyoruz halbuki. Neticede burada. Yani. Ama ortamın soğukluğu mudur nedir? Şu camların yanına güpürlü perde. Olmadı yeni bu şey. Ya toz yap bak. Store. Bildiğim bir iki şeyden bir tanesi. Halı toz yapmayacak halı olursa olur. Çok toz güzel halılar var. Toz kalkmayacak halı. Duvar kağıdı niye olmaz mesela evet bir ya. Stüdyoda? Duvar kağıdı. Biblolar. Ben şimdi bunu düşünürken aklıma geldi de radyonun ilk yıllarında ben bir deve getiriyordum. Getirmiştim. Hatırlayan var mı? O deve duruyor mu bilmiyorum da. Deve. Niye getirdiğimi tam hatırlayayım. Birine gıcıklık olsun diye getiriyordum. Birisi ayı mı getiriyordu stüdyoya böyle uğur olsun diye yayına ayıyla çıkıyor falan filan diye öyle bir ha, şey evet, vardı. Ben hatırlıyorum. Hayır onu. Onun sebebini net söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Fulya gelmişti ya radyo yeni. Hemen masasının üstüne böyle resim çerçevesi falan filan koymuştu. Böyle bir ha, kişi. Fulya'ya mı gıcık? Ben Fulya... de yeni gelen birine gıcıklık yaptığımı hatırlıyorum. Fulya'ya gıcıklık yaptım. Hangi masasını ya? O zaman sofa teknolojisi yok muydu sofa radyoda? Sofa teknolojisi vardı da sofadaki tek masayı da Fulya'ya vermişlerdi. O dönemde herkes bir ayarları bozulmuştu. Ege başta olmak üzere. Çıban'ın başı buydu. Bunun böyle munis görüntüsüne bakma. Bir deve getiriyordum ama mesela o devenin sıcaklığı. Çünkü bizim yani adetlerimiz İzmir'deki evimizde var. Hep duran bir deveydi o. Ben de nedense buradaki herhalde annem atıyordu onu yeter devedir falan diye. O sırada ben onu alıp stüdyoya getirmiştim. Ne güzeldi. Var mısınız yeniden bu şeyi ateşleyelim. Herkes bak evinden ya, bir kişisel olsa... eşyalarını ne bileyim ben şu stüdyoya bir iki parça bir şey getirmek istiyorum ya. İç yani çamaşırlarımı ben... falan da mesela bazen öyle bir şey oluyor ki şu CD rafları bazıları bomboş duruyor. Katlar koyarız çoraptı, iç çamaşırıydı. Çorap getirme Fahir. Kullanamamış canım. Ayaklarım bir rahat etsin diye. Ve stüdyoya terlikle girirsin. Ayakkabıyla sen evine ayakkabıyla mı giriyorsun? Hayır. Hayır. Terlikle gireceksin arkadaşım. Hiçbirimiz bu kadar Avrupalı olmadık. Terlik mi? Evet veya terlik şey kış. Pantufla. Yok yok be, kış geliyor, hepimiz birer tane şey giyeceğiz işte. Puf. Pantufla işte. Yok puf değil yani. Pantufla. Mes mi? Mes değil ya, onun yünden örülenleri. Patik patik. Patik. Pantufla işte. Lan oğlum ne pantuflası? Pantufla patik. Mı pantufla mı? Pantufla. Pantufla. Pantufla mı? Ha, pantufla la. La la la pantufla. La la la la la la la. Yani stüdyoda yayınla ilgisi olmayan şeylerin bulunması gerekiyor. Abi bak buraya özetle bir, bu. Bir bak bayramı da kaçırdık gerçi de. Buraya bir şekerlik aslında güzel olabilirmiş. Çok güzel olurdu tabii. Ya bir şey söyleyeceğim. Yayıncılık nedir yayıncılık? Yaratıcılık aslında oradan çıkar kökü. Yaratıcılık yayıncılık. Şimdi yaratıcı adam. Bak bugün Google'a gittiğin zaman. Google. Adamlar donla geziyorlar ya. Donla. Rahatlık. Samimiyet. Sıcaklık. Sempati. Aşk. Şehvet. İhtiras. Seks. Bunların hiçbiri olmayınca yaratıcılık. Bunlardan farklı olanı bulmuş. Benden kimse bir şey beklemesin. Yani Google'ın fotoğraflarını falan görüyoruz. Adamların masaları dağınık, orada bir şeyler, burada yığınlar. Ama aradığını da şak diye buluyorsun Google'da. Tabii canım. Demek ki o dağınıklığın içinde adamlar bir sistem kurmuşlar. Ben yani radyonun yönetimine sesleniyorum. Ne kağı ekmek, o kağı köfte. Şurada bir tane panomuz var. Sadece duyuruyorlar. Ona bilet vereceksin, şuna bilet vereceksin. E bir tane fotoğraf olsun. Şurada bir pano da değil. Pano da çok ofis işi. Güzel şöyle çerçeveli fotoğraflar tabii olsa. Tabii ya. Ege'cim tabii istendikten sonra. Tepeden aydınlatma yerine şurada avize bir kullanamaz mıyız abi? Avize bunlar avize, böyle filer atan. Avizeyi zor be abi. Ay Oktay sen de bizim radyomuz tam hijyen manyağı sanki. O toz tutar, o şey olur, onu şey yap. Ya biz evimizde de şey yapıyoruz toz abi. Toz hijyenler değil, şunlara. Şunlara. Şuraya bir tane abajur, kime ne zararı var? Şurada olsun, yayıncı geldiği zaman açsın. Şu koltukların üstüne, hadi tamam artık ofis koltuğu aldık ruhsuz. Üstüne şöyle bir kilim desenli şey olsun, şoförler koyuyor ya. Tabii canım, masaj yapanlar var ya, tahta tahta böyle şey yapıyor. Oranı buranı, sen böyle kaykıldıkça. Masaj koltuğu mu alsak acaba şuraya ya? Bir YTL ile çalışan. Çok güzel olur, hem de kendi parasını çıkarır bir ayda. Oktay hiç elektriğe bunları takarız. Elektriğe? Aman hocam yapma böyle şeyler. Elektriğe takma aniden. Bir çocuk ölmüş öyle. Nasıl? Elektriğe takmışlar. Çocuğu? Çocuk? Ya çocuğu. Evet Oktay. Avusturya. İşte bunlar bir sonraki toplantıda lütfen konuşulsun. Tamam. Şu stüdyo biraz neşelensin. Yeter artık. Biz daraldık Oktay. Aslında sabit adam bırakabiliriz stüdyoya ya. Bence en güzel dekor işte. Sabit orada neşeli bir adam duracak köşede. Ufak tefek sessizce işlerini yapacak. Ama şakadan da anlayacak mesela. Biz ona böyle takıldığımız zaman falan. Onlar da hoşuna gidecek. Kikir diyecek arada. Mesela bir espri yap. Mesela? Yani şimdi adam oradaymış gibi. Ne haber lan ibiş? Kalabalık tabii ya. Adam. Ha öyle gülecek. Tabii canım böyle. Ay ay ses gelecek Oktay. Biraz bunları şey yap. Elini şeyin altına sok. Soktum. Taşın altına. Sıcak değil mi? Isındı be valla. Spa teknolojisinde bu hafta. Evet Oktay ver. Avustralya'da okullarda kırmızı kalem yasaklanmış. Aman. Vay bu Avustralya. Başlıkları neyle yazıyorlar o zaman hocam? Ha, pardon. Anlamı neyle yazılıyor? Avrupa Avustralya'daki öğretmenlerin kırmızı kalemle düzeltme yapmalarını eleştirmiş. Ne oluyor ya? İyice delirdi bir dünya. Abicim bu şey kalemler var diye bir tarafı kırmızı bir tarafı hayır, mavi. Avrupa Avustralya çift taraf çift yönlü. Onlar ne olacak onlar elimizde. Sağlı kalem mi? Onlar elimizde stoklar bekliyor böyle. Zaten iğrenç bir tasarımdı o ya. Kalem küçülünce kırmızısı eline çıkar onunla. Ya saçma ama dünyanın en güzel tasarımından bahsediyorsun. Ne zaman bitirdin sen onu? Ben hayatım boyunca bir kez bile bitirmedim. Ya kırıldı ya kayboldu ya bir şey. Hacım onun ucu yani yaza bitmiyor. Ucu kırılıyor tekrar açıyorsun ucu. Bir noktadan sonra sen yazarken o kalemin kırmızısı parmağına geliyor. Yazarken dinlet. Öyle bir teknoloji vardı bu kalemlerde. Sen yazıyorsun. O üst tarafında bir şey çalıyordu. Dönem ödevleri ne olacak Oktay? Biz dönem ödev kapağı neyle yapacağım ben? Abi bak öğrencilerde kırmızı kartlı katli mi? kırmızı kalemli düzeltme, stres. Ondan sonra strese bağlı psikolojik baskı, ondan sonra suçluluk duygusu ve güvensizlik yaratıyor çocuklarda. Eşek herif çalışmıyor da. Çalışmazken suçluluk hissetmiyor. Bütün Avustralya'da sabahtan akşama kadar büyük dalga bekleyelim sörflerimizin tepesinde. Kanguru peşinde koşalım. Donsuz aborjin kovalayalım. Bunları yaparken aklında ders yok, sınav yok. sınav sonrasında kağıt geliyor, orada kırmızıları geliyor, strese mi kapmalısın? Pardon, bir şey söyleyeceğim de Ege'ciğim, biraz empati kurmanız istiyorum. Zamanında hakkımızda bir rapor yazın yayınlanmıştı kırmızı kalemlerle. Ne olmuştuk biz? Strese girdik mi? Girdik. O kırmızı güvenimiz kalemden değildi ya, 1500 sayfa oluşundandı o stresimiz. Abi hem kalın hem kırmızı, kalın kırmızı. Bak çok güzel bir roman ismi, kalın mesele... kırmızı. Onu yani sonradan kırmızı kalem gerektirmeyecek şekilde çocuğu derslerine soğutmak. Soğuk. Eğer soğukta problem yaşarsan sonrasında sonuç alamazsın. Soğukı zevke döndür diyorsun. Hah. İtalyan Pedagoglar Birliği Başkanı da demiş ki ne alakası var ya, kebap demiş Amerikan sandalyem. Kırmızı etkili bir renk olduğu için kullanılıyor canım, bu kadar da abartmayın. Tabii canım, etkili yani. Olmasa donda kullanılır mı? Bugün en kalite donlar kırmızı don. Bugün gördüm Ege'nin donu kırmızı. Kusura bakma Ege, özel hayatından da bahsediyorum ama senin donda da yer yer kırmızılıklar gördüm. Onda neden kaynaklı onu da bilmiyorum. Yani burada tüm herkese sesliyorum. Hepimizin kırmızı donu vardır. Yılbaşında ne veririz birbirimize? Don veririz. Ne renk veririz? Kırmızı veririz. İşte coşku bu ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. See you then, really, really. Radyonuzdaydı. 9.39 saat. 9.39. 9.39. 35 bin yılda bir olacak bir şey. Bir şey daha söyleyeyim. 12.12.2008 bugün. 12.12.2008 aslında 12.12.2012'de bekliyoruz Mardu. O zamana kadar esprisi kaçardı herhalde. Keanu Reeves'in filmi gündeme getirildi. Evet, burada öncelikle Ege, sonra da neydi bu arkadaşım adı? Steely Dan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Steely Dan arkadaşımızı yerine alıyoruz. Bir araştırma şöyle diyor. Diyor ki ne? Yemeğinizi açlayın. Benim bildiğim az az sık sık yiyin değil mi? Bu yeni saçma sapan şeyler çıkartıyorlar. Benim bildiğim de akşam hafif yiyindir. Bir de Oktay, sen erken yiyince acıkıyorsun ya. Erken yiyince acıkıyorum. Ve yani. Bunu araştırmaları hiç bizi kale almıyorlar. İngiliz'deki bilim insanları bir araya geldiler. Bir yemekte bunu fark etmişler. Ben yemeğe aşkla yaklaşmak için bir şey ararım o tabakta. Kadın et. Mı? Ha, pardon. Yani şimdi daha dün yedim bakla. Baklaya aşkla yaklaşabilecek bir adam düşünemiyorum yani. Aa, öyle deme ya. O adam baklaya da aşkla yaklaşıyorsa ıssız adamdır benim gözümde. Pardon, dereotu var mıydı baklada? Vardı tabii. Yani işte dereotu orada adayı temsil ediyor. Issız adam da bakla. İşte bakla ile aslında dereotu ne kadar güzel bir uyum içinde. Fakat ama bakla bakla. Yoğurt yoksa ortada ilişki de bir yerden çatırdıyor demektir. İşte böyle bir yaklaşım diye düşün. Benim aşkla yaklaşım. İğrenç bir yaklaşım olduğunu da anlamış oldum. Bakla yüzünden öyle oldu da. Ben mesela aşkla yaklaşacağım yemekler. Kıymalı makarna. Aa, üstünde sarımsaklı yoğurt. İşte ben ona aşkla, meşkle, bazen tamamen cinsellikle yaklaşırım. Ama yani bakla, karnabahar, efendim, zeytinyağlı dolma. Onu nasıl aşkla yaklaşıyor? Nasıl aşkla yaklaşıyor? Soğuk bir kere ya. Soğuk yemek, zeytinyağlı şey soğuk geliyor. Ya ve düşün, aşk nerede yani burada? Yataktasın. Soğuk bir el sana dokundu. Ne hissedersin? Ne yapmak istiyorsun? Aynı şey zeytinyağlı soğuk dolmada da var. Ama mesela kıymalı yaprak sarması sıcağı. Oh. Bak, sıcaklık arayacaksın. Domatesli pilav mı yoksa kuşbaşılı pilav mı? Kuşbaşılı pide pilav mi deseydin bari ya? Kuşbaşılı etli pilav. Etli pilav yerim. Aşkla olmasa da saygıyla yerim ama ya yani evet. Aşkla yaklaşmak için bir o tabakta bir makarna olması lazım. Bak, kendi adıma. Konya'da düğün yemeği nedir? Nedir? Düğün klasik çorbası. Düğün arabaşı çorbası. Bir. Yayla düğün çorbası gelir. Evet. Yaylanın kalitelisi. Et var mı içinde? Var. Var. Olmaz mı? Ondan sonra bamya gelir. Bak o, bir dakika. Allah. Bekleyin. O evlilikten hayır gelmez doktor. Bekleyin. İyi başladı, o evliliğin sonu kötü gider. Ondan sonra kuşbaşılı pilav gelir. Ya. Ha, ondan sonra araya et gelir. Ha. Bak, araya büyükler girdi, ondan sonra çocuk ve hep beraber o aile. En sonunda da irmik helvası. Bak, o irmik. Zaten irmik helvası ölümüsün geliyor. Yani helvamızı da yedik. Hadi bakalım. Herkes. Ondan sonra düğün çorbası tekrar. Yani kalkmazsan masadan devam ediyor. Reenkarnasyon mu hocam? Hadi ya, dönüyor yani. Tabii eğer kalkmazsan doymadın, loop'u alabilirsin. Vay be, ne kadar güzelmiş ya. Konya yöremiz dünyayı, affedersin, hayatı kısaca özetlemiş. Bir menüye hayatın döngüsünü koymuş Konya. Bence işte aşk menüsü bu ya. Aşk bir düğün yemeği işte bu. Oktay, Yemekteyiz programına sokmak istiyorum seni. Bu menüyle. Döverim ben. Döverim. Hangi birini Oktay? Hangi birini? Kebap, Amerikan salata. Şimdi bu yemeği aşkla yemek dediğim biraz da işin içinde cinsellik var. Yani aşk dediğim böyle aşk yani. Aşk işin içinde biraz aşk olacak. Her öyle. Yönüyle yani. Her yönüyle. Mavi telaş gibiymiş. Mavi telaş gibi. Ah, mavi telaş. Çok özür dilerim yayında istifa ettiğim için. Mavi telaş ne ya? Issız adamı izlemediğin için hayatına çok şey kattın. Öyle düşünüyorum. Hayatımda çok bizde güzel... var mı ya? Biraz bir ıssız adam bir iki müziğine baksak ya. Yaz Ayla Dikmen, 2 Semiremis Pekkan, 3 Nil Burak. Bu arkadaşları yarın ofisimde bekliyorum. Bu kafayla daha çok... Ayla Dikmen ofisine gelirse görürüm ben seni. Bak Ayla Dikmen yok ama çok daha değerli bir sanatçımız var. Ayla Büyük Ataman. İşte ya. O i̇şte da Ayla, bu da Ayla. O dekor çocuk olsaydı onunla biriniz dans ederdiniz. Bence bu müzik eksikmiş. Issız Adam'da ne eksik ne eksik, bu eksik. Adayla düğün marş şeyleri, ilk dansları. E bu kadın hiç araya girip bir şey söylemiyor mu? Araya girmiyormuş. Arabaşı. Buyurun efendim. Şimdi aşkla ye işte ya. Aşkla ye. Tok adamdan korkma demiş İngiliz adamı. Aç adamdan korkarım ne? Ama yok, bu kadının gireceği yok bensin. Sana nereden gönül ver? Bir yerden gir ya ablacığım. Sen belki anlat, abla Fahir. Enstrüman da çalıyor olabilir Fahir. Evet, enstrüman çalması şarkı söylemesini engeller mi? John Baez mesela. O da çalıyor. Hem çalıyor hem söylüyor. Olmaz. Ya bir ara demin bir ses çıktı. Ondan mı geldi o? John Baez'dan mı? John Baez'dan geldi. Ondan geldi değil mi? Lütfen beni vurun demiş. Birileri beni durdursun diye bağırıyordu. Dur, geliyor. Yok. Geliyor geliyor. Kadını bekleyerek geçti ömrümüzü. Ayla geliyor Ayla. Yok yok. Buyurun efendim. Ya işte buyur muyur derken bir başka konuya daha değinmek isterim ben. Neymiş yemeği açta yaklaştığım yani aşkla ye işte diyor ya. Yemeğine göre değiştir canım. Ben açta yiyeceğim. Bana getir İskender'i, ben ona bir açta yumulayım. Yumulayım. Yani aynı aşkı ben gösteremiyorsam kusura bakma zeytinyağlı dolmaya. Ne yapayım yani? Bende soğukluk mu var? Sende hakikaten cinsel soğukluk var Ege'ciğim. Ya zaten bu bir testti. Orada zeytinyağlı dolma cinselliği sembolüyordu. Ve sen sınıfta kaldın maalesef. İngilizlere teşekkür ediyoruz zeytinyağlı dolmayı da tanıttığımız için. Bir de aşkla yenilecek yemeğin biraz insanın ağzına yüzüne bulaşması lazım gibi geliyor bana. Bana bilmem da... katılır mısınız? Katılırım ama gülmekten. Ay çok güzel. Ay nasıl mutlu etti Ayla. Kimdi bu Ayla? Ay. İhtiyacın olacağını hissettim. Yani mesela şimdi bir zeytinyağlı dolma tekrar döneceğim de. Onu yerken hiç ağzına yüzüne bulaşmaz. Ama şimdi hele şu bıyıklı halimle. Of, yoğurtlu bir şey yesen. Ben makarnaya. Her tarafından böyle ama yoğurt akar, salça akar. Etler sarkacak bıyıklarından. Etli olmasına nasıl olacak? Etsiz makarnada da olur abi. Top top şeyler, kıymalar bıyıklarıma bulaşacak. Ha, tamam. Her bir bıyığa bir top kıyma saplandığını düşün. Şöyle dilini o bıyığa üstünde gezdirdin mi? Oh be diyeceksin, löp löp et olsun diyeceksin. Yani bıyığın da güzel fonksiyonları var. Biz belki sonradan şey yaptık. Bu arada herkesin müjdesini de verelim. Modern Sabahlar komple bıyıklıya dönüyor. Yani dönmeye çalışıyor diyelim isterseniz. Kimilerimiz bu konuda çaba sarf ediyor. Oktay'a hormon tedavisine başladık. Ha, bu arada duyuralım ya. Hiç duyuramadık bu hafta. Neyi duyuralım? Yarın bıyıklarımla sahnede olacağım. If Performance oldu. Evet ya Ege, bıyıklar. Ne bıyıklarımla diyorsun? Gerçekten de şahane bir şov. Faruk Tınaz'ı sahnede izleyemeyen genç kuşaklar bir kez daha Faruk Tınaz'ın o inceliğini sahnede görme şansına sahip olacaklar. Evet, Ayla Büyük Ataman'a da teşekkür ediyoruz. Ege ile beraber mükemmel bir ikili oldular. Yarın bunları da If Performance oldu. Ayla Büyük Ataman'ı da zevkle dinleyebilirsiniz. Tabii sürprizi, gecenin sürprizi Embi Orkestrası. Değerli arkadaşlar, bundan sonra rüyamızı gördük. Unuttuğa paydos. Japonlar çok güzel bir teknoloji, rüyayı dijital ortama aktarmayı başardılar. Hem de be. HD kalitesiyle. Hele ki onu plazma ekranından seyret, değme keyfime. Başka birisi mi izleyebilecekmiş yoksa biz kalkınca mı izleyebiliyoruz? Yok ya, bu Digiturk'ta oluyor ya. Şimdi ekranınızı şey batı, bu filmi şey yapabilip kaydedebilir, dilediğiniz zaman seyredebilirsiniz var ya. Aynı teknoloji. Digiturk'ün kutusunu alıyorsun, onu yanına koyuyorsun. komple onun çıktısı var bir tane. Onu kendine takıyorsun. Yemin ediyorum. Bir görüntü var Oktay. Onunla rahat yatılmaz. Can. Ama o görüntüyü görsen yatarsın. Her pozisyonda yatar. Ya şiir ya şiir. Yemin ediyorum. Seyret ya. Manzara. Efendim. Dünyanın en çirkin şeyi birisinin sana rüya anlatması. Hakikaten ben bugüne kadar kimsenin rüya... Ben mesela bir rüyamın çok ilginç olduğunu düşünerek anlatmışımdır da. Hiç kimsenin rüyasını ilgiyle dinlediğimi hatırlamıyorum. Bir de insanlar rüyalarına yalanları ekliyorlar ya. Bir şey görmüştür yanına yan katıyorlar. Yapıp yapıyorlar. İnsanlar bunu neden yapıyorlar Oktay? Niye yapıyorlar İşte bunu? İşte bu bir çeşit o zaman bu da ona çözüm olacak. Evet Oktay. Bu ona çözüm olacak. Benim rüyalarım bile o kadar yaman ki son zamanlarda. Erotik yani. Rüyalar görüyor musun Ege'ciğim? Erotik rüyalarım bile yaman. Ne tip biraz anlatır mısın? Bir adam geliyor bir şeyler anlatıyor gidiyor. Bele bele ettim. Bele bele de ettim. Rüyanda da böyle onu dinliyorum işte. Öyle bir erotik rüya. Nasıl bir erotik rüyası? Yani böyle. Ne anlatıyor bir anlatsana. Böyle yet. Bir dakika ben bir hazırladım da. Işıkları bir kapatalım. Evet anlat Oktay. Ne yapacağız? Şimdi kaydedeceğim ben o adamı tekrar tekrar izleyip ne yapacağım? Bir de en sıkıcı kısmı rüyamı başkası. Sana bir rüyamı izleteyim falan diye. Cep telefonda mı izleteceğim? Bak ama rüya. Çok güzel. Dün gecenin de gördüm. Herkes rüyasını. Tabii bir süre sonra onlar DVD'ye basılır. Rüya değiş tokuşları yapılır. Çünkü bazı gençler mesela komple erotik rüyalar. Onlar bir seri. Efendime söyleyeyim daha yaşlılar komple erotik görüyorlar. Onlar efendim bir seri. Böyle gencinden yaşlısına herkesin erotik rüyalar dizisi mesela. Ünlülerin rüyaları. Ünlülerin erotik rüyaları mesela. 13 bölümü tamamladım bu sür piyasaya. Çok güzelmiş hakikaten. Coşkun'un iyi ilk bölüm. Ben sana söyleyeyim itfaiye meydanı yeniden canlanacak diyorum size. Rüya. En porno diye bağıran adam yerine rüya. Rüyanın rüyanı. Rüya tatlı rüya yaban. Nasıl da yılları vurduk o değil mi? Bir mısra ne bu, senin boyu macera. Rüya bütün çektiğimiz... falan. Çektiğimiz dediğimiz DVD'ye çektiğimiz. Anladım. Hocam bunları hemen bir tarafa kaydediyorsun. Hayır haberin palavra olduğu en baştan belliydi de biraz ayrıntılandırmasın. Yok vallahi çok. Çağdaş kablo mablo mu diye. Çağdaş teknoloji ve kabloyla mı? Ben sana son paragrafı noktasına virgülüne dokunuyorsam terbiyesizim şuradan çıkmak nasip olmasın gelin yüzüme tükürün. Evladıyım bir tanesi. Hayır, terbiyesiz evladıyım. Bak çağdaş batı dünyasının toplumsal yaşamında köklü dönüşümler yaratan Freud'un 100 yıl önce yayınlanan Rüyaların Yorumu adlı kitabından bu yana bilim insanları insandaki bilinçaltının gizemi ve bunun yansıması olan rüyaların sırrı üzerine çalışıyor. Rüyaların sırrı... Nefes al bir adam derim bu paragrafı yazan adama. Rüyaların sırrı. E tamam buraya kadar her şey normal. Tamam. Çalıştık. Çalıştık. O zaman ilk paragrafı da okuyorum. Noktasına virgülüne dokunayım. Terbiyesiz evladım bak. Bilinçaltının gizemli dünyası üzerindeki sis pertesi artık kalkıyor. Tamam çok gençler, güzel. Gençler müjde. Bir grup Japon bilim adamı geliştirdikleri bir aletle insan beyninden geçen... Aletmiş. Ben zannediyorum ki bunu malın ve keserle yapıyorlar zannediyorum. Ben de bir kişi zannettim ya. Bir grup olduğunu söyleseydim. Ya... İnsan beyninden geçen düşüncelerin ve bilinçaltının karma karışık dünyasının görüntülerini bilgisayar ekranına aktarmayı başardı. Müjdeler olsun. Yalnız yeni bir sektör açacak bu ya. Sektör şimdi televizyonda o rüyalar izlenecek. Ondan sonra yorum yapılacak. Rüya tabiri yapanlar o diye bir sektör oluşacak ya. Hayır bir de yani yapıyorlar böyle bir zaten Oktay. Teknoloji varsa hayır, göstere. Düşünceleri görüntüye aktarıyorlarsa bir adamı oturt, bağla. Şimdi öyle oğlan yandan geliyor ıssız adam kız gelmiş ayna dikmen falan diye hayalini kursun dizi diye şey yapsın milleti uğraştırmaya gerek yok daha ucuz. Çok güzel sinema teknolojisi de yani belki bu yöne akacak Ege. Yani kişisel yönetmenler kendi oyuncularını ekipman ve yani sinemaya yeni bir soluk diyorum ne diyorsunuz Oktay? İstifa ediyorum. O zaman seni istifade kapsamında alıyorum. Evet şimdi. Ben size bir soru soracağım ama dürüst cevap verin. Tamam. Vaktimiz var mı? Ben dürüstlüğümün doruklarındayım Oktay. Şu anda. Aköyünden Beköyüne gideceksiniz. Tamam gideceğiz. Yaz. Yazıyor musunuz? Aköyünden bir dakika Oktay ben soruyu kalem hemen kalem kağıt yazıyorum. Lazım bakın ben sana önümde söyleyeyim. Önümde bir teksir dolusu kağıt var yazıyorum. Aköyünden Beköyüne gideceksiniz. Böyle teknik şeylerle değil. Yok ben sana söyleyeyim Akköy Ankara. Akköy ve Balköy. Hayır. Ümitköy'den Hayır. Aşağı köyden. Hayır. Öyle diyelim. Ankara'dan ben vereceğim. Ümitköy'den Mühye köyüne. Bir saniye, bu kalem yazmıyor. Bununla yazacağım arkadaşım. Bir saniye. Ümitköy'den Mühye köyüne gitmek istiyorum. Akrabalarımı tamam. ziyarete. Bayram dolayısıyla. Arabalan mı? Sen söylüyorsun. Ne bileyim, köyleri o belirledi. Köy. Evet. Köy toğu. Evet. Şimdi birinci gün yolun üçte birini. Bayramın birinci günü. Bak biraz güncelle olayı, güncelle. Bayramın birinci günü. Birinci günü yolun üçte birini. 1/3'ünü, yani nereye kadar geldik arkadaşlar? Üçte bir değil, 1/3. Ve 3 metre. Yani birinci gün yolun üçte birini ve 3 metre gidiyorsun. Teyzende duruyorsun. Tamam. Teyzemgilde rastladım ben. O gece konaklıyorsun orada. Teyzemgilde konakladım. Konaklıyor musun? Yatıya kaldım. Bayramın ikinci günü kalkıyorsun sabah. Erkenden. Devam ediyorsun. Yolun üçte biri artı 3 metre mi gittim? Tabii. Evet. Tamam. Bunu şey diye düşün. 34 yıl artı 3 metre. İkinci günü sabah erken. Kalan yolun. Kahvaltıya kalsaydım be, teyzemin çok güzel. Kahvaltını yapıyorsun ondan tamam, sonra. Tamam. İkinci gün kalan yolun dörtte birini ve 4 metre. Kalan yolun 1/4'ü artı 4 metre. Amcamgillere mi geldim? Amcanlara geldin. Çünkü anne tarafını ziyaret edin, baba tarafını ziyaret ediyorsun. Kalıyorsun orada, konaklama, oda kahvaltı. Her şey dahil. Kalkıyorsun. Bayramın üçüncü günü. Üçüncü günüymüştü. Kalan yolun. Ulan yol mu kaldı? 1/5'ini. Bak, o işte mümkün değil. Çünkü Sıhhiye'ye geldim, orada tıkandım. Yol kapalı. Trafiğe kapalı hocam. Kalan yolun. 1/5'ini. Ben bunu hesaplamış mıyım? Bütün akrabalarımı bu probleme göre mi yerleştirmişim? Evet. Evet. Aynen öyle. Evet. Ve 5 metre. Ve 5 metre gidiyorsun. Yol bitti. Ve nereye ulaşıyorsun? Mühye'ye ulaşıyorsun. Evet. Mühye'de kim var? Amcana gittin, teyzene gittin. Annemin dayıoğlu var. Çok iyi bir adam. Uzak akraba dedik. Uzak akraba ama uzak en yakın akrabamdan daha yakın bir adam. İşte, Mühye'ye varıyorsun. Evet Oktay'cığım, vardım. Hayırlı olsun. Ümitköy'den. Evet. Mühye'ye gidinceye kadar. Evet. Anam ağladı, ben onu söyleyeyim. Anam ağladı. Toplam ne kadar yol gittiniz? Ben sana söyleyeyim. Valla taksiye bakarım önce. En basitinden 12 metre bir yol gittiğimden eminim. Bravo Ege, güzel. Tümden gelim, tüme varım. En az diyorsun o da. En az 12 metre. Bir saniye, ben sana söyleyeyim. Ben bunu çözerim arkadaş. Ben bunu çözerim. Hayır saçmalama, böyle bir şey dakika, canlı yayında yapma. Bir dakika. X bölü 3 artı 3. Doğru. 3 metre artı. Ama artı 3 metre. Artı. Bir dakika, 3 metre artı. Kalan yol dediğimiz zaman, yolun tamamını X dediğimiz zaman. X eksi. X bölü 3. Hayır, 2 X bölü 3. İşte bir diplomanın böyle, geri alınışı nasıl oluyor? 2x/3 artı. Saçmalama, ne oldu? Ben cevap veriyorum, salı. Salı altında yazıyor çünkü salı diye cevabı yazıyor salı. Ya bir saniye ya, sürenin sonuna kadar ben çözeyim ya. Genç arkadaşlarımız üniversiteye hazırlanıyor. Hayır yani. Ben de çözmek istiyorum. İlk haber olarak veririz. Pazartesi sabahı bu güzel tatilin ardından yine buluşacağız modern sabahlarda sevgili dinleyiciler. O zamana kadar hala tatilde olduğunuzu hissettirecek şeyler yapan. Ama programın başında söyledik. Pencereden bakınca hala öyle görünüyor. Gökyüzü pırıl pırıl, altı buz gibi. Ona göre bir plan yapın. Gaz alın gaz. Hafta sonu gaz alın. En güzel plan gaz almak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.